Is love. Oeh, als ik dat heel hard zeg, oh, dan gaan die allemaal lampjes in het rood. Hey, even bij de les. Bij de les blijven. Welkom, dit is de toestand in de dans. We zijn wederom gemankeerd vandaag, want we hebben Leon Brouwer uitgezonden naar Ibiza. Dan moet je ook zeggen Ibiza. Die is daar onderzoek aan het doen. Denk in de gayclubs vooral. Maar dat geeft niet, daar horen we dadelijk alles van. Marcel Wijnse, daar moet je om lachen, hè? Ja, ik had graag wel mee gewild. Ik maak hem alvast af voor jou. Ibiza wat, is het wat heb jij vandaag allemaal te melden? Ik heb een Chesto bloem voor je. Die kan je kopen. Voor €5. Daar en dat is voor het goede doel. Oké. Okay. Doen we? Ja, onder meer. Underworld komt naar Rotterdam toe. Oh, ja, heel fijn. Heb ik gelezen. Ja, en een nieuw album. Goed. Heel benieuwd. En we gaan zo'n hele leuke MSN-tune... die alle luisteraars die thuis ook een computer hebben... wellicht al gehoord hebben. Die is gemaakt door David Guetta. En... ja, apart tuntje. Heb ik meegenomen. Oké. Okay. Ronneke Stuts. Ja, we gaan vandaag onder andere aandacht besteden aan twee festivals die dit weekend plaatsvinden. Ja. Loveland en Welcome to the Future. Leuk. En we hebben onder andere een te gekke nieuwe track van Ron Carroll. Kijk. En uitgaansagenda? Die gaan we ook nog doen. Uitgaansagenda. En normaal schakelen we dan nu over naar Leon Brouwer. Dat doe ik nu ook even. Leon. Zo heb ik hem eigenlijk het liefst dat hij niks zegt. We zijn begonnen. Making me cook girl. Volgens mij heb ik deze grap al een keer gemaakt. Maar er zijn meer mensen die maken grappen twee keer achter elkaar. Maar vroeger heette zo'n plaat als dit een Haagse paniekplaat. Het is een uitvinding van Ron van Rhythm Import in Den Haag. Ik krijg net een belletje. Er is een feestje bezig op het strand van Schravenzanden. En daar gaan we dadelijk met z'n allen naartoe. Wij zijn er dan natuurlijk pas na de uitzending. Maar daar heb ik wel zin in. Ik zag dat het vanaf nu lekker weer wordt. Dus komend weekend, ik zeg overal strandfeestjes maken. En die festivals, die hebben een mooi geluk. Ja, Marcel, dan kan je even naar kijken. Ja. Het is gek dat hij uit Duitsland komt. Daar zeg ik voor de rest natuurlijk helemaal niks bij. Als we Rotterdam zijn, kan ik daar geen grappen over maken. Het is nog best moeilijk om te praten als je op je stoel zo zit te wippen. Ik heb iets gemaakt in mijn vrije tijd. Dat ga ik eerst even aanzetten. Marcel zaagt door. Goedemorgen zeg. Marcel Wijnstekers, jij hebt iemand gebeld. Ik heb Steven P. nog zo gezegd dat het gewoon een gezellig gesprekje wordt. En zonder moeilijke vragen. En nu denkt die jongen ook van... Staat die jongen daar met een zaag? Nee, we hebben Steven P. aan de lijn. En Steven, jij, er is iets moois gebeurd in jouw carrière als upcoming producer, toch? Ja, dat klopt. Vertel. Afgelopen weekend werd ik aangenaam verrast door het feit dat ik door ben naar de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. De Grote Prijs van Nederland. En wat heb je gemaakt en wat kan je winnen? Ik heb 3 tracks ingestuurd die vervolgens door jury beoordeeld zijn. En de hoofdprijs is €5.000 aan studioapparatuur. 750 geteste platen, 1000 cd's en nog een hele rit leuke optredens en andere dingen. Eeuwig roem dus, want optredens door het hele land. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het zag gewoon wel heel mooi uit in ieder geval. Want je gaat door naar de halve finale. Wanneer wordt bekend of je door bent naar de finale? Nou, er zijn 2 halve finales. De eerste is 8 september en de tweede is 15 september. Ja. Dan worden er van de 12 halve finalisten tracks gedraaid op Radio 3FM. Vervolgens kunnen mensen op internetsite voor grote prijs stemmen op hun favoriet. En daarnaast telt ook nog 50% de mening van de vakjury mee. Ja. En uiteindelijk, na de halve finales, gaan er 6 mensen door naar Paradiso. En die gaan het tegen elkaar opnemen. Die gaan hem live ten gehore brengen. Voor volle zaal daar, ja. Ik heb in een grijs verleden nog wel eens gejureerd. En ik weet niet, rook jij? Ik zag het al staan op forum dat Peter de sigaretjes thuis kan laten. Niet doen. Daar houden ze niet van. Het jury. Nee, dat vinden ze niet professioneel. Ja, Amsterdammers, hè? Kijk, ik... Nou, voor mij hebben wij een winnaar aan de lijn, Ronald. Ik zwijg, dit is jouw moment, Marcel. Kunnen wij jouw track volgende week in de uitzending hebben? Of mag dat nog niet? Volgens mij mag het wel. Ik kom graag even langs brengen. Oké. Dan toch. Juist, dat gaan we afspreken, Steven. Oké dan. Dankjewel, jongen. En veel succes. Ik wil bij deze nog gelijk even spammen voor de feestjes aankomend weekend. Kom maar op. Vanavond staan we met z'n allen in de Koedlek. Morgen in Strand Ogenal in Utrecht. Met Dave Ellesmeer. Oké. Okay. Zaterdagavond doe ik samen met Yogi mijn feestje in de Catwalk. En zondag... Hopen dat je het einde haalt. Blijburg in Amsterdam. Dus genoeg dingen te doen komen. Ja, en tussendoor plaatjes maken. Ja, eerst eventjes naar Welcome to the Future zaterdagmiddag. Kijk, dat is goed. Nou, blijf hangen, want wij hebben zo nog de organisator aan de lijn. Oké, cool. Ja? Groetjes. Hoi. We'll be right back. net een bericht door van iemand die vat deze plaat als volgt samen. Wat een goddelijke stem heeft dat mens. Ja. Vind ik wel de spijker op zijn kop. Mas, je had iets te melden over deze plaat? Iets zinnigs? Ja, ik heb het gevoel dat wij gezegend zijn. Door deze gospelhouseplaat. Dat de Pauluskerk weg is of zo. Dat vind ik trouwens wel echt betreurenswaardig. Maar fijn, dat is weer een ander verhaal. Volgende plaat. De man is over een aantal dagen in Nederland te bezichtigen. Zaterdag 18 augustus. En dan heb ik het over Arman van Helden. De man die voor 1/4 deel Nederlands is. Ik weet ook niet wat je met die informatie aan moet. Ik krijg het ook allemaal maar door van Marcel. Wat moet je ermee? Arman van Helden is voor 1/4 Nederlands. Betekent dat dat hij voor 1/4 pannenkoek eet of zo? Eerder gezegd, daar moeten we een jingle van maken. Zomer op je radio. Deze plaat is Zomer op je radio. Uitgekomen via het Armada Records. Wij waren hier allemaal net zo verbaasd als de luisteraar die een beetje weet wat Armada Records is. Het label van Armin van Buuren. Aan de telefoon hebben we Gadgetman. Hallo Gadgetman. Dag jongens. Hallo. Hallo. Stel je even voor, en wie doe je nou? Ja, niet Woody Woodpecker, maar... ja, zeg maar wat, ik kan heel veel inmiddels. Ik zou je even de credits geven die je verdient. Leon Brouwer aan de telefoon uit Ibiza. Je bent net als Marco Borsato gevallen voor het eiland. Ja, ik ben een huis aan het zoeken, dus het is hier gewoon heel de week lekker weer. Wat ben je op Ibiza aan het sjouwen? Waren daar gadgets die je moest bespreken? Nou, ik heel gek, maar ik heb wel wifi op de slaapkamer. Dus dat is wel handig. Je hebt een vriendin op de slaapkamer en die heet wifi. Wat zei je? Je vriendin op de slaapkamer heet wifi. Nee, maar ik ben gewoon iedere avond alle clubs aan het checken. Nou, kom maar op. Hoe is het in Ibiza 2007? Nou, ik heb gisteren Erik Morillo een hele vette set horen neerzetten. Ja. En de man van... voor mijzelf het beste feestje. Nee, het tweede feestje. Nou, Dennis Fred, het beste feestje van het jaar. En wie heb ik nog meer gezien? DJ Hell in Space. Oké. Sneak. In de Pacha Defected label met de Pasta Boys, DJ Chus. Roger Sanchez ook gezien. Vanavond Hoe was Roger Sanchez? Een stuk beter dan in Den Haag. En ik samen met de Erik Morillo avond gisteren... ja, het ging wel... Pacha is echt wel... stijgt wel boven alle clubs uit, vind ik. Het moment dat Marco Borsato samen met Ruud de Wild en allerlei andere mensen... op huisjacht gaan in Ibiza. Is dat nou wel goed voor de sfeer van het magische eiland? Hoe is het daar op de dansvloer? Volgens mij komen zij sowieso niet naar dat feestje toe. En hebben ze gewoon ergens ver op het eiland ergens een villa genomen. Oké. En zie je ze maar misschien dat ze af en toe over de boulevard San Antonio lopen. Maar ik heb ze nog niet gezien. Wel de DJ's natuurlijk gisteren... komt dan wel even David Guetta kijken bij Erik Morillo en dat soort dingen. Maar verder... het is... Hoe is het met de Duitsers en de Engelsen? Ik heb het er veel van voorgesteld. Maar het is wel... Het is niet meer... denk ik niet meer zo hip als dat het geweest is. Nee, dat hoor ik van alle kanten. En wat ik begrijp is dat Duitsland en Engeland het eiland echt overspoelen. Nou, San Antonio inderdaad is echt Engels. Ja. Maar ik vond wel, want ik ben ook nog naar Bar M geweest. Daar heb ik de Harrisons gehoord. En de Ibiza Rocks, dat wordt de MTV gesponsord. Ja. En dat zijn, die doen twee keer per week bench neerzetten. En dat is echt te gek. En dat is echt een heel goed concept. Slim gedaan. Alle Engelsen die dan zeg maar uit hun dak staan, gaan gewoon 700 man uitverkochte concerten. Dus dat is wel, dat is denk ik voor het eiland wel vernieuwend. Maar verder, de feest is gewoon, goede DJ's neerknallen en allemaal uit je dak. En veel te veel drugs gebruiken en, en veel drank. En, zijn alle clubs alweer open? In het begin van het seizoen werden een aantal clubs gesloten door de burgemeester vanwege drugsmisbruiken enzovoort. Ja, Circo Loco was gesloten. Volgens mij Bora Bora was ook gesloten. En Mnie zijn er, maar dat weet ik niet zeker. Maar die zijn allemaal weer open. En Circo Loco is een soort hangar vlakbij het vliegveld. Waar overdag gewoon van 8 tot 8 gefeest wordt. Waar ook overigens George Winston draaien maandag. Oh. En ik snap wel dat ze dat af en toe moeten dichtgooien om een soort statement neer te zetten. Maar dat is inderdaad niet qua drugsgebruik niet normaal. Laatste twee vragen. Wat kost een ticketje nou voor zo'n avondje stappen? Zo'n Erik Morillo avondje. Wat kost dat voor een normaal mens? Kijk, jij staat op de gastenlijst natuurlijk. Had ik een beetje pech, dan moest ik betalen. Echt waar? Ja. En was dat de enige avond, dus op zich verder alles En wat kost dat dan? Voor 60 een... euro. 60 euro. Maar ik vind wel, ik moet zeggen dat ik heb er geen spijt van. Het maakt echt niet uit. Ik bedoel, het is echt gewoon... Ja, als je in Nederland naar zo'n feest toe gaat, dan heb je dat er ook voor over. En, alleen is het daar wel, als je hoe lang je blijft, maar het is wel 7 dagen in de week. Dus dan gaat het hard. En drankjes, gemiddeld drankje, maakt echt niet uit of je een watertje neemt of een Red Bull los of een Red Bull met vodka, is gewoon 14, 15 euro. Sorry? Hoeveel? 14, 15 euro. Okay. Voor een drankje. Okay. Alleen gieten ze hem dan, ik heb bijvoorbeeld qua wodka, gieten ze hem wel bijna helemaal vol in je glas. Dus op zich, als je het weer gaat vergelijken met Nederland, dan valt het misschien. misschien uiteindelijk nog wel mee. Wat is de Ibiza-hit van dit moment? Ja, ik ben even... Ik heb mezelf net aan jullie doorgegeven, maar hij heet Keeping It. En ik ben even de artiest vergeten. Die werd gedraaid door de Pasta Boys. Ik ben snel gaan vragen, want dat is voor mij echt... Ja, echt super vette zomerplaat. Keeping It. Nou, die gaan we even voor je opzoeken. Die gaan we zo eigenlijk eventjes draaien. Ben je volgende week weer terug? Want we missen een beetje die ontzettende, trillende dingen die je altijd hebt. Ja, nee, ik heb hem meegenomen. En dat, ja, dat werkt leuk. Pardon? Ja. Je hebt je iPod bij je daar. De iPod en de iPod vibrator. Nee, dat gaat leuk. Leuk. Je zit met vier jongens op een kamer, hè, begrijp ik. Ja, nee, okay. Twee. Leuk. Nee, dankjewel, één. Leon. Hey, tot volgende week, hè. Hoi. Hoi, hoi. Time for every life. Rocksteady Crew. Toen de man die ik nu aan de telefoon heb hangen nog een broekje was. Klopt dat? Hallo? Hallo? Ik hoor allemaal... Marcel, dit heb jij geproduceerd, hè? Ik heb Gert gezegd dat hij nu in de uitzending is. Gert? Ja? Kijk. Ik hoor net Ronald zeggen, die draait een sample van de Rocksteady Crew. En hij zegt tegen mij, toen was Gert eigenlijk nog een broekie. Toen dit heel hot was. Maar volgens mij was dat niet zo. Ja hoor. Volgens jou was wat niet zo. Volgens mij produceerde jij al tracks als Quasar, of niet? In welk jaar? Heb je het over? Ergens in de 70 jaren, Gert. In de 70 jaar? Daar moet je niet al te bij de hand gaan doen, Marcel. Ik zeg niks. Gert, je loopt op het festivalterrein. Laten we even netjes introduceren. Jij organiseert aanstaande zaterdag Welcome to the Future. Ja. Het festival... Twiske, we rijden nu het festivalterrein op. Een apart terrein, het Twiske. Vertel, waar ligt dat precies? Het Twiske is een recreatiegebied dat ligt aan de rand van Oostzaan en Landsmeer. En dat is dus net boven Amsterdam. Dat is wel heel grappig, want dat is voor de Landsmeerders en de IDT, de organisatie, die bijna iedereen komt uit de Landsmeer. Mm-hmm. Hier beschouwen we dit echt als hun achtertuin, want hier hebben ze... Hier speelden ze altijd en zo. Het is een heel mooi terrein. Oké, en nu ben jij aan het opbouwen. En nou zijn al die andere festivals, Extrema, Dance Valley, Rocket, noem maar op. Die zijn al geweest en die hebben allemaal een bepaalde look en feel. Ga jij dat dan anders doen? Of hebben ze iets van, hoppa, gewoon een paar tenten, artiesten erin en het gaat om de muziek? Nee. Natuurlijk gaat het om de muziek, maar niet alleen. Dit is een heel mooi festivalterrein. Het is een beetje heuvelachtig. En dat is dus helemaal te gek. Dit is echt wel gewoon de ideale festivallocatie. Je hebt mooie glooiende heuvels. En veel bomen. En dan... We hebben twee open podia, twee tenten. Ja, en de beste muziek die we elkaar konden bedenken. Op het gebied van techno? Op het gebied van techno. Ja. Want ik zit hier met een aantal collega's en die Ron Stuts en Ronald. En we hadden een discussie over Welcome to the Future. Je noemt je face Welcome to the Future. Maar je zet wel Derek May, Speedy J neer. Dat is een beetje tegenstrijdig. Ja, nee, helemaal niet. Want kijk, Derek May is de godfather van de techno. En dit is een technofestival. Dus zelfs al hebben wij het over de toekomst, dan nog steeds moet je ook het... de Godfather moet er gewoon staan. En datzelfde geldt eigenlijk voor Speedy J. Speedy J die stond op de allereerste Welcome to the Future. 14 jaar geleden in de Paradiso. In de Paradiso. En met de stage dan, nog ga je toen. Inderdaad. Iedereen in Rotterdam hoor. Om duidelijk te maken dat muzikaal gezien Amsterdam en Rotterdam natuurlijk goed misschien met elkaar zijn. Mm-hmm. Volgens mij was het toen nog... Gert, volgens mij was het toen nog mellow in Rotterdam en of in Amsterdam en hardcore in Rotterdam. Of ben ik Ronald, help me. ik heb geen mening. En het grappige was, die twee tegenstellingen had je. En het grappige was dat daarnaast had je dingen als Welcome to the Future en Speedy J en die past eigenlijk in geen van beide. Wij waren eigenlijk de muzikale, weer de derde ding naast mellow en hardcore. Ja, Gert, zijn er nog kaarten? Ik heb er geen zaak. Ja, er zijn zeker nog kaarten. Kosten die? Die kostte 37,50. 37,50. Je had het eventjes over de... Dat jullie een discussie hadden over oud en nieuw en dit en dat. Oké, ben ik mee, Speedy J. Maar ook een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe namen staan. Inderdaad. De afgelopen jaar zijn doorgebroken, of 2 jaar misschien. Noem een Paul Kalkbrenner, noem een Steve Buck, noem... Josh Wink was er ook al een tijdje, maar ja. Josh Wink, maar iemand als Sine Doe. En dan een hele grote groep DJ's en producers die echt nog nieuwer zijn. En jij zelf ook natuurlijk, want Quasar zal ook een live performance afleveren, toch? Ja, maar Quasar is een van de oprichters van Welcome to the Future. Mag niet ontbreken. Dus ja, nee, we vonden wel dat we daar ook... Wij zijn het ermee eens. Sorry? Wij zijn het ermee eens. Je moet er zelf ook staan. Klaar. Geen gezeur. Ja. En gewoon Seven Stars spelen en dan komen wij ook. Nou, nee, maar los daarvan hebben we een gloednieuw repertoire. En zijn we op dit moment ook heel lekker bezig. Ja. Gert. Ja. Mogen wij je heel veel succes wensen met het festival. En we gaan je volgende week even terugbellen om heel even te checken hoe het festival is verlopen. En wat jouw persoonlijke hoogtepunt was. Oké. Dankjewel, tot de volgende keer, man. Oké. Succes nog, hè. Hoi.